תודה על ההזמנה. ברשותכם אשתוק לכמה זמן לזכר המתים ולמה שקורה בעולם. טוב, גילה, תן מספר מ-11 עד 53. 14. למה? טוב, זה חלק משיר ארוך שנקרא בן או פורטט הנעלם. מחזור של 11 שירים. נקרא אותו כי בחרת. הבן. ירח ועוד ירח ישתוקק לקראת. הבטן תפחה כמו לחם. בו בן ביקשו העיניים. בו בן לחשו השפתיים. בו בן לשו הידיים. והיה ביום ההוא צל איש נבעל. דם נפל האסלה. כעת מה? בהמתנה לרופא זעקה קפואה תלויה באוויר האסוף כמו תמונה. העיניים כריחוף שיקורים. השפתיים כמעשה כשפים, הידיים גרדו את הקיר, בין הזמנים השונים טועים, מה פשר הגוף הזה אם יש בו קברים. וכשאמרת אין בשורת גאולה, ידעתי מאוד שהנורא קרה. החנק העמוק הזה בא בגרון כמו כלא בחלל, את כל הרצון מי ירפא? אנחנו זוג חשיכה. ושוב נרקם גוף לערף ונחסר, כשל לכשל הולך, ניסיון לניסיון קורס. נלך במסדרונות הארוכים של בית החולים שמותי איברים, את הנעלם נבין לאט, הבן חי לרגע, הבן מת לפתע. אין נס שתאום לא נאחזת בו כרוח רעה, איומה. בנסיעה ערפל חשבן מר, באים שקטים נורא על הסלעים הכבדים של ההר, היכן חיינו. עוד נכון אני אומר לך, במרחק זמן מסוים, שנתרפא מן הנעלם. בן, היכן אתה? יכולתי לומר זה הבן, גבי שיש בו יסוד מדמי, ואין חיים, ואין מי שישיב לי פנים. ומזמן לזמן, העשן שלך, העת שלך, הערפל שלך, הרס שלך, האין שם לייבש את החלל שלך, הריחוף הנצחי שלך, חי בנו ללא הסבר, מחוץ לכל הישג, מנותק מן ההיגיון הפשוט. עמך שמך יגון אורה. אפשר להאמין, את אומרת, רק לאחר הנזקקות לפשר. אני מתפלל. תכף יהיה גוף בעולם. זה השאר יבואו בו, זה קיווינו לו, זה יושיענו. בשיר הלל שלא מן המניין, בשבח סדר כל העולמות, הוא הבן יברא ויקראו בשמו הטוב, והוא הבן ירפאני מן מומחיות חיי, מן עצב ידיי, ויתן כאן לנמצא פירוש רענן לאהבה ומענה לצרה. תודה רבה.